Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Myslowic, płyta z rozmyśleń przy śniadaniu, wraca po tygodniowej przerwie na antenę Trójki o tej porze. Tydzień temu bowiem trzecia strona Księżyca, czyli pełnia w Trójce, redaktorzy Starzyk i Połatyński, a dziś witam Państwa ponownie w Trójce w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, kłaniam się, zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką z kraju. Tak sobie pomyślałem, że dawno nie słuchaliśmy tej płyty otwierającej nasze cotygodniowe spotkania w większym wymiarze. Każdy dzień. zranięty wstyd gdzieś schował się. Każdy wiesz, pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy jakby to było wczoraj, kiedy świętowaliśmy 20-lecie tej płyty, a tu następny rok minął. Z rozmyślań przy śniadaniu. Dziś i James, Radio Głowi i Żuk, co jadą donikąd, jak zwykle na początek, i potem Myszy i Ludzie z tej płyty zespołu Myslowic. Słowa, muzyka, bracia Kuderscy, Przemek Myszor i Wojciech Powaga, śpiewał Artur Rojek. Taki to dziś początek audycji Teraz Polskie. A następna płyta wraca po prawie 40 latach. Thank you.

Tytułowy utwór z płyty, która za rok będzie obchodziła swoje 40. urodziny, Quasimodo, zespołu Laboratorium. 58. wolumen serii Polish Jazz. Płyta teraz przypomniana całkiem niedawno. A to być może Państwo już wiedzą, taki wstęp właściwie do tego, co zdarzy się 2 listopada. 2 listopada bowiem premiera jakże oczekiwanej nowej, tak naprawdę nowej płyty zespołu Laboratorium. Będzie ten album nosić tytuł Now, czyli teraz. No i muzyki Laboratorium mogą się Państwo spodziewać. Myślę, że nie tylko w naszych spotkaniach w Trójce, z wtorku na środę w programie Teraz Polskie i z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Quasimodo to kompozycja Janusza Grzywacza. I jeszcze przed nami dwa utwory z tego albumu sprzed lat, który tu wypada mi się zgodzić z Bogdanem Chmurą, który napisał parę słów o tym albumie. Płyty, która mimo upływu lat doskonale się broni. Laboratorium, Quasimodo, 58. część serii Polish Jazz. Thank you. Ikona. Utwór poświęcony pamięci Zbigniewa Zajferta. Wtedy, w 1979 roku, zamykał płytę Quasimodo zespołu Laboratorium. A za chwilę płyta zdecydowanie nowsza. Płyta sprzed ładnych już kilku miesięcy. Płyta, która wciąż jest promowana przez artystów na koncertach, no ale to nic dziwnego, nie wcale. Tym bardziej, że ostatnio płyta uhonorowana także naszym trójkowym Mateuszem w kategorii wydarzenie muzyka jazzowa. Marek Napiórkowski, Warsaw, New York City. Thank you. Chris Potter, gościnnie na płycie Marka Napiórkowskiego, na płycie Warsaw New York City, zwanej też pieszczotliwie Wawnyc. Marek Napiórkowski, Manuel Valera, Robert Kubiszyn, Clarence Penn na koncertach od 2 do 11 listopada. Zaczyna się trasa 2 w Krakowie, w Filharmonii, potem 3 listopada Sokołów Podlaski i tam 40 już zaduszki w Sokołowie Podlaskim. Bardzo ważne wydarzenie. 4 listopada Rymanów, 5 ECK w Ełku, czyli Ełckie Centrum Kultury. 6 Galeria Sowa w Olsztynie, 7 listopada miejsce o jakże wdzięcznej nazwie Stara Rzeźnia, Szczecin. 8 listopada Jazz Cafe Łomianki, 10 Dom Środowisk Twórczych Kielce i 11 listopada w Gdańsku w Klubie Żak kończy się trasa. Jeszcze raz przypominająca Państwu o tym, że ukazała się taka płyta w 2017 roku, została nagrodzona Mateuszem 2018 za wydarzenie w kategorii jazz. Marek Napiórkowski, Warsaw, New York City. Zostajemy jeszcze przy naszych nagrodach, przy trójkowych Mateuszach 2018. Thank you. Thank you.